Metallica po mongolsku i ci z Państwa, którzy śledzą wydarzenia na tamtejszej scenie i przypominają sobie chociażby naszego ulubionego Albercika, jego płytę z coverami, wiedzą, że metalowi w mongolskiej szacie do twarzy. Za chwilę jeszcze nad Autaj powrócimy. Tymczasem nasi bohaterowie, którzy pojechali na łowy, zasiedli przy ognisku i mając co pić i co jeść, zabawiają się rozmową, wspominają różne przyjemności życia, jak to mężczyźni w takich sytuacjach tego popijają. No i przy całym tym dobrym humorze jeden z nich wzrok kieruje na młodszego towarzysza i przyglądając mu się przez czas jakiś wyraża zdumienie, że tamten mimo młodego wieku jest siwy. I jeżeli nie ma nic przeciwko temu, to ciekawość każe spytać, jak to się stało, że osiwiał, mimo że liczy tak niewiele wiosen. Siwy młodzian nie bardzo się opierał i w końcu westnął głęboko i zaczął snuć opowieść. No ale zanim opowieść się rozpocznie, to No właśnie, nad inne święte jezioro, nad Bajkał i The Altai Band. Ale mówiłem, że historia będzie nas wiodła w kierunku walentynek osobliwych. W związku z tym nasza opowieść powraca. Otóż pewnie Państwo pamiętają, że w dobie renesansu i później baroku, gdy polscy ziemianie byli naprawdę bogaci, wzbogacili się na handlu zbożem, wysyłali synów na uniwersytety włoskie, do Bolonii, do Padwy, by tam uczyli się przede wszystkim ekonomii. Przypomina mi się pewien list młodziana z nad Wisły, który chwalił się ojcu, że może pobierać lekcje gry na lutnie i muzyki w ogóle, na co ojciec zbeształ go, żeby sobie głupstwami głowy nie zawracał, bo jeżeli dobrze nauczy się ekonomii, to przyjedzie domowe pielesze i będzie mógł sobie za zarobione pieniądze każdego wirtuoza wynająć. A coś w tym było, no ale... No właśnie. Nasz siwy bohater był wysłany na studia do Włoch. I tam zapoznał się nie tylko z kanonami ówczesnej sztuki, ale i z młodą, dorodną córką burmistrza miasta Padwy. Kobieta, czy dziewczę, tak przypadło naszemu rodakowi do gustu, że spędzali cały czas razem, jeżdżąc po okolicy konno, tańcząc bawane, czy śpiewając razem cudowne pieśni. Chodzili razem też na msze do katedry, brali udział w festynach, strojąc się paradnie, więcej z myślą o sobie nawzajem niż o innych. No i po roku owego radosnego ze sobą obcowania Włoszka zachorowała. Nie była to zwykła choroba, gorączka czy przeziębienie, lecz niemoc ciężka i wlokła się miesiącami. W tym czasie dziewczę zmieniło się nie do poznania i charakter dziewczęcia doznał pewnego uszczerbku. Stała się posępna, milkliwa, zazdrosna była o każdą chwilę, jaką nasz młodzian przepędzał nie przy niej i podejrzewała, że jej towarzystwo męczy go, że czeka tylko dnia, aż na zawsze zamknie oczy i będzie mógł oddać się rozrywce, albo że też śmierć go od niej uwolni i będzie mógł paść w ramiona jakiejś innej dziewoi. Ta myśl prześladowała ją do tego stopnia, że dziewczyna słabła w oczach, a oczy zaczęły żarzyć się nieprzyjemnym blaskiem. Coś z tego wyniknąć musi, a my porzucamy na razie chorą bohaterkę i naszego bohatera, bo Jabberwocky. Ten temat pojawił się przy okazji Omni, a teraz zupełnie coś innego. Jabberwocky. To odsyła naszą wyobraźnię do Alicji w Krainie Czarów, a chyba do tego, co Alicja odkrywa po drugiej stronie lustra, o ile dobrze pamiętam. No, ale to zupełnie inna opowieść. Teraz klasyka klasyki. Przypomnę, Artur Górski z przełomu wieków. Poeta, który, nasz pisarz, który jakąś rolę w historii literatury rodzimej miał, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest kompletnie nieobecny. Dlatego też z prawdziwą przyjemnością powrócę do jego opowieści, która, jak już Państwo pewnie pamiętają, wiedzie nas do Padwy. A tam, no może nie Romeo i Julia, ale ona ma na imię Gianetta i zachorowała. Zachorowała poważnie i z czasem wzrok jej stawał się coraz twardszym i dzikszym. Spoglądała niesamowicie, jakby nie poznawała nikogo. Raz chwyciła swego towarzysza za rękę i wpatrując się weń wyszeptała: nienawidzę cię. Ależ za co, Gianetto? Spytał ją. Im więcej cię kocham, tym więcej nienawidzę. I mówiąc to, padła wyczerpana na poduszki. Kiedy przychodził do niej, wnosząc ze sobą wesołość i życie w progi tej milczącej, poświęconej śmierci komnaty, Gianetta buntowała się w sercu. Mówiła, że on idzie w życie z wyrzutem, tam gdzie jasność, gdzie światło, ludzie cieszą się chodząc do teatrów, tańcząc ze sobą na balach, wąchając kwiaty, śmiejąc się, a nie mając w zasadzie żadnych trosk. A tu u niej lęk przed śmiercią, nie ma troska o wieczność. W ogrodach tyle róż, powietrze wonne, a tutaj zapach śmierci. Mówiła mu, że boi się, że za chwilę zostanie sama w zimnym grobie, opuszczona przez wszystkich w ciemności, w wichrze, w słocie. A on zapewniał ją, że nie umrze, że już wygląda lepiej, że wszystko idzie ku lepszemu, że medycy przecież czynią cuda i że sam charakter tej przypadłości to w zasadzie nic. Ona swoje. Zapomnisz takie ślepe prawo życia. Jakie to straszne i niegodziwe, ale ja bym na twoim miejscu zrobiła tak samo. No właśnie, i tacy mieli ze sobą rozmowy. A ponieważ te rozmowy długie i nudne, to poprzestańmy na tym. Był Jabberwocky i wydaje mi się, że w jakiś sposób ta opowieść

while King Henry a bed you'll make for me. Oh, you must pull the heather green and make it soft for me. And pull does he the heather green and make for her a bed. And take the as his gay mantle and over it he is spread. Take off your clothes now, King Henry, and lie down by my side. Now swear you, King Henry, to take me for your bride. Oh, God forbid, says King Henry, that ever the light betide, that ever a fiend that comes from hell should stretch down by my side. Day was come and the sun shone through the hall. The fairest lady that ever was seen lay between him and the wall. I've met with many a gentle knight that gave me such a thrill, but never before with a courteous knight that gave me all my will. Ile jest pan? I aż trudno uwierzyć, że to chyba początek lat 70., a kto wie, może nawet i końcówka poprzedniej dekady. Historia folkroka, którą powtarzaliśmy również i my, 10 lat później zespół Smugglers, który rozpoczął polską falę takiego muzykowania. Jeszcze wiele spotkań przed nami, w związku z tym tą drogą patrzę, że Państwu się podoba ta muzyka. Chyba będziemy kroczyć. A tymczasem nasz bohater troszkę z ulgą na sercu, ale nie przyjął delegację, która kazała mu z miasta Padwy pojechać do Rzymu i poszedł pożegnać się ze swoją przyjaciółką, mówiąc jej, że niechybnie za tydzień powróci i pierwsze kroki po powrocie skieruje do jej łoża. I tak też się stało. Powrócił i można powiedzieć w ostatniej chwili, gdyż zastał swoją przyjaciółkę już nie na łożu boleści, a na łożu śmierci. Widać było, że to są ostatnie godziny i że młoda białogłowa oddycha z trudem, łapie powietrze jak ryba, piersi jej się lekko tylko unosi w nieregularnych odstępach. Lico blade, wargi sine, to tylko kwestia godzin. W związku z tym nasz bohater przyprowadzony do rozpaczy usiadł na brzegu łóżka i czekał. Po jakimś czasie dziewczyna otworzyła oczy, patrząc na chłopaka, powiedziała mu, że w zasadzie ma tylko do niego jedną prośbę, czy mógłby podać jej listy. Jego listy, które przechowuje na dnie kufra. Tu drżącą ręką wskazała mebel. Nasz młodzian zsunął się z łoża, podszedł do kufra, z niemałym wysiłkiem otworzył nabijane żelazem wieko i uderzył go niesamowity, a dziwny zapach. Sięgnął do środka, co wymagało ekwilibrystycznych umiejętności, bo musiał jedną ręką przytrzymać owo ciężkie wieko. Okazało się, że skrzynia jest pusta, tylko na samym dnie, chwycił wiązkę listów i już miał ją wydobyć, gdy nagle ktoś silnie złapał go za nogi i wepchnął do kufra. Gdy tylko młodzian w kufrze się znalazł, wieko z hukiem zapadło nad nim, a on, wąchając ów nieziemski aromat, zapadł w sen. Mam nadzieję, że Państwa to nie spotka i że dotrwają Państwo do końca osobliwości, jeszcze 27 minut. Na razie leży nieprzytomne, a u nas prawie kwadrans, 14 minut, kolejna nowalijka, Nordgeist. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka cokolwiek złowieszcza, ale wydaje mi się, że to preludium do kolejnej części naszej opowieści, bo przypomnę, że nasz bohater Iwo został porzucony w obszernym kufrze, w którym odurzony został jakimś niesamowitym specyfikiem. No i trudno powiedzieć, ile przeleżał w owej ciemności, ale gdy się zbudził, okazało się ku wielkiemu przerażeniu młodziana, że nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą. Członki nie słuchały jego woli. Niemożliwością było poruszyć nawet najmniejszym palcem rąk czy rąk. Pomyślał, że to prawdziwy stan śmierci i zapewne nie umarł już, dotrzymując towarzystwa swojej oblubienicy, ale przeczył temu poważny ból głowy. Właśnie ból głowy i fizyczne poczucie ciała. Chciał krzyknąć, ale tak samo jak z członkami, nie mógł wydobyć głosu i trwał tak w przerażeniu, które narastało i prawdopodobnie przeleżałby tak w ciszy, gdyby nie to, że ciszę zaczął mącić jakiś dźwięk. Wsłuchał się z nadzieją, że oto być może przychodzi wybawienie, ale o zgrozo usłyszał, że zbliżali się ludzie, żałobnicy, z pieśnią żałobną na ustach. I zrozumiał, że oto jest niemym świadkiem pogrzebu dziewczyny i że złożony w owym kufrze prawdopodobnie znajduje się niedaleko trumny. Co ku przerażeniu młodziana okazało się prawdą, bowiem po chwili dał się słyszeć pewien stuk i włosy stanęły mu dęba, bo do wtóru łacińskich modlitw za umarłych i śpiewu Salve Regina usłyszał stuk ciężkiego przedmiotu w jego skrzyni. Skrzynia zatrzeszczała i młody zrozumiał, a gdy zrozumiał, włosy stanęły mu dęba, bo cóż zrozumiał? To, że jest w grobowcu Gianette, a zwłoki jej spoczywały na nim w trumnie. A zatem Gianetta dokonała swego. Minuty upływały, słyszał wszystko, zanim spowiła go absolutna cisza i bezwład. Nie mógł wydobyć głosu, stuk murarzy skończył się, potem skrzypnęły rdzawo żelazne odrzwia grobowca, głosy umilkły, a potem zaległa już tylko cisza. I w tej ciszy pozostała mu tylko świadomość takiego przerażenia, o jakim wcześniej nie miał pojęcia. O, i tu na razie porzucimy naszego bohatera. Czynię to z duszą na ramieniu, bo 9 minut mamy do końca, w związku z tym króciutko. Rozje, też nowinka. Il y a un long voyage à faire. Je ne sais pas qui le fera. Il y aura signal du même bagage. Voilà la route. Il y aura signal. Château d'âme, on s'en va. Il trouva la porte fermée. Zbliżamy się do końca naszego spotkania i jeszcze na chwilę do naszego bohatera, który leżał tak, minuty mijały, on sparaliżowany, ale w końcu, gdy minuty zamieniły się w godziny, ów paraliż przeszedł, zaczął ruszać rękami, nogami. No i podejrzewam, że państwo w tej samej sytuacji postąpiliby podobnie. Podobnie próbował podnieść wieko do góry, ale rychło okazało się, że nie da rady, gdyż na kufrze stała trumna dziewczyny. Próbował, ale opadł tylko sił i nabrał przekonania, że wszelkie wysiłki są bezskuteczne. Leżał zatem i kontemplował, połączył się z wiecznością i dumał o niej. Rozstawał się już w myślach z życiem, gdy nagle doszedł go cichy głos. Pomyślał, że umarł i że rozmawia z trupem dziewczyny, ale nagle do owego cichego głosu dołączył drugi i po chwili jego uszom, do jego uszu dobiegły kolejne dźwięki, które przypominały jako żywo rozłupywanie cegieł. Okazało się po chwili, taką przynajmniej miał cichą nadzieję nasz bohater, że to rabusie, którzy widzieli, że dziewczyna kazała się pochować z obfitym posagiem skrytym w łupie, skusili się na to, poczekali do nocy i oto są. Okazało się, że kufer nie tak łatwo sforsować, aż w końcu rzezimieszkowie wpadli na pomysł, odwrócili kufer wiekiem do dołu i jęli wybijać denko, które nie było usztywnione żadnym żelazem. I po jakimś czasie istotnie rozbili kilka desek i gdy to uczynili, ukazał im się młodzian, budząc takie przerażenie, że porzucili cały sprzęt i uciekli. I w ten sposób Iwo wydostał się na wolność. Ale potem, gdy rankiem zjawił się w swoim mieszkaniu i sługa jego oniemiał ze zdumienia, młody Iwo rzucił się do lustra i zobaczył swoją twarz całkiem siwą. A, osobliwą miałeś przygodę, powiedział ów drugi myśliwy. I tutaj zamykamy książkę. Artur Górski, Klechdy. Porzucić mi państwa przyjdzie, ale zostawię w dobrym towarzystwie, bo drugą część nocy zarezerwował dla siebie doktor Wilczur. A ja jeszcze nieśmiało przypomnę, że w środę o 21.08 spotykamy się w klubie folkowym. A teraz dziękuję państwu za wsparcie i wspólnie spędzoną noc.